والذین یتوفون منکم و کسانی که از شما در زمانه مرگ قرار میگیرند و یذرون ازواجا و میذارن همسران را اصلا همسران را میذارد وصیتا به ازواجهم لازم کرده شد بر ایشان وصیت کردن برای زنان وصیتا در اینجا قائم مقام مصدر است به معنای ایستار یوتون وصیتا وصیت میکنند برای همسرانشان وصیت میکنند مطاعن الى الحول فان که بهرت دهند ایشان را الى الحول یک سال غیر اخراج در صورتی که از خانه شوهر بیرون نروند در این خرج نفس اگر بیرون روند فلا جناح علیکم پس نیست گناهی بر آنها فلا جناح علیکم فی ما فعلن در آنچه که در بارای خود این ما فعلن فی انفسهن من معروف در آنچه که در بارای خود اقدام شایسته می کنند در این کار دیگر ازدواج مجدد می کنند والله و عزیزم حکیم الله غالب و با حکمت است. جملت آیت والذین یتوفون عدت متوفا عن هذا الجهاد در این باید یک سال است، یک سال است که در خانه شوهرش بباید و در مدت یک سال از مال شوهرش در دل و چشم خرج کرده می شود. بنابراین این آیت در حقیقت به نظر جمهور علما و آیه و لذی و توفان من و یبرون ازواج یتربصن فی انفسهن اربعة اشهر و عشرا و این چی می شود؟ نسخ می شود. این موضوع را به دو وجه، یکی که بر زن میراث داده شد و این قبل از میراث بود، یعنی که تعدیل از یک سال دست آمد و چهار ماه ده. ولی امام مجاهد می فرماید که آیه محکم است و نسخ همه شده در ایدن که امان چهار ماه ده بود. این به این امان است که هر بار یک زن به اساس وصیتش شوهرش که با این دوستی دارد باید برش وصیت بکنه که تا مدت یک سالی که این ازدواج مجدد با کسی میکنه یا زندگی آبرومند را برپار ترتیب میدهد تا به وقت حکم خوب استحبابی است که از خانه شوهرش استفاده بکنه و کسی حق نداره که از خانه شوهرش گیره بیرون بکشد برن یک حکم در مدار استحباب باقی نمید هر باید در اختیار خودش گیرون برامون بعد از باید از مال شوهر جز از میراثش حق دیگری ندارد. بنابراین کسایی که میگرد در آستانه مرگ قرار میگرد یک مکلفیت شمیست که در رابطه با خانواده خود منتخب باشد، متوجه باشد که مسئولیت ما در اختیار خانواده چی است. یکی از مسئولیت های شمیست که از باید همسرش خانه دیگری میتونه داشته باشه مشکلات رو برای میشه در آنگیش باید شوهرش این موضوع را پیشی بگیرد و بر زن خود در مدت یک سال در خانه خودش باید زمین را مساعدت کند. ولی مطلقات مطاعم بالمعروف و برای همه زمان مطلقه مطاعم بالمعروف هدیه مناسبی است برای چه پسندیدن هر زن من حیث زنی که طلاق کرده میشود چه مذکور بها باشد چه غیر مذکور بها باشد چی عروسی کرده شده باشد چی عروسی کرده نشده باشد و هر خدار نشانه هر به خلاف که داده می شود مطاعم بالمعروف هدیه مناسبی است و ایش پسندیده. باز قرآن چه میگه؟ حقا علی المستقیم این حق است بر مردان پرهیزگار کسی که پرهیزگار است این کار را باید بکند. هدف از این چی است؟ در اینجا مراد دین نیست که باید طلاق وسیله تقدیری از خان نشود طلاق وسیله بدنام ساختن یک زن نباید باشد طلاق وسیله بدبختی ساختن با آمادگی برای بدبختی یک کسی نباید باشد دادن هدیه اینه برای یک زن در حقیقت حفظ هویت کسی هستن مطارم مطارم بالمعروف هدیه مناسبی رو برچه پسندیده این دیگه از احوال بیمانه خط بیمانه تبلیغات بیمانه باید اجتناب بکنه. کذالک همچنین یبین الله الله بیان میکنه لکن برای شما آیاتی دلائل قدرت آیاتی چگونگی روند زندگی شما را آیاتی دلائلی که در آن شما روشن زندگی میکنه لعلکم تعقلون تا بیندیشید لعل کن تحقیلون بیان میشه که یه احکام با خدا با من در بیان لعل کن تحقیلون بیان میشه و از آیات خداوند مطار یکی هم نیست که نظام خانواده باشه و شکل بسیار زیبایی. بعد از که ازان جلو جلو بود تا دعای 252 قرآن کریم برای ما شما بیان می کند آنانی را که از حکومت خدا، از فرمان خدا، عبادی و ازان و دعای خدا نمی جنگرد. چقدر از آن بگوید الله را ما شما کنید، زندگی کنید را ما شما کنید، زندگی اجتماعی را ما سمیدید، زندگی با خود ما سمیدید. آیا این پیام خوبه دیگران برست که دیگران هم بیغم بوده باشند و این پیام جز به جهاد و شیع دیگری نمیرسد؟ از این فرد الله جوانانی که از جهاد افتن میرن قواهد اونها را ذکر میکنند و مسئولیت یک مسلمان را قبال جهاد بیان میکنند. الله میفرمد علم تر ایلالذین خرج من دیارهم، آیا زندی جمعی را که بیرون آمده من دیارهم از خانه های خویش و هم الوف و دفای هزاران تن بگرند حضر الناس از قسمت و قال رحم الله الله برشان قربون موش رو بگیرد و معطی ها هم باز الله واسه دعای پیغمبرشان زندهشان باز. قوم از بنی اسرائیل از را تاومی در منطقهشان پیدا کرد، از او قریه داوران هم باشد، از او فرار کردن، فرار کردن و الله جل جلاله بخاطر از این فرارشان که مطابق به انتظار حکم قرآن نشدن، انتظار فرمان پیغمبرشان نشدن، الله اینها را گذاشت. بعد علمانی که قوم از بنی اسرائیل بود که الله جل جلاله واسطه پیغمبرشان حضرت حزقیل علیه السلام یا شقابیل علیه السلام امر به جهاد برشان داده که در راه خدا باید جهاد بکنند و اینها با اتفاقی که کردن در حکم خدا ایستاده نشدن و از جهاد عقب ماندن. چرا؟ به خاطر اینکه از مرگ میترسیدن. الله گفت شما از مرگ میترسید و جهاد میرید، الله هم فرمان مرگ از اینها را صادر کرد. الله از اینها حکایت میکنه الم تر الالذین، آیا نمیبینی به اون جمعیتی که خرجو بیرون آمدن من دیارهم از خانه هایشان و هم الوف و اینها هزاران تن بودن. الوف جمع الف، هزاران تن بودن در برابر 10,000 نفر بودن که اینا بیرون برسن گفتن که ما با جهاد نمیداریم. یه خود مکردن یا جمع الفون در جمع معنای مردمی که با هم ارتباط گرفته دست جمعی پیسته کردن که ما در جهاد نمیداریم، با حضرتی که باید دیگر داشتن یکی دیگر داشت کردن، با تصمیم گیری اتفاقیشان بودن که ما با جهاد نمیداریم، با هم خروف کن و یک دیگر سخت متفق بودن حضر موت از پس من و قال لهم، بس الله برشان گفت که موت و بمیرید، جهاد نمیدید بمیرید. ثم احیا هم باز الله چی کرد؟ اینا را بنده سامی با ترک جهاد الله برشان معنی هم گفت که بمیرید. انسانی که آزادی نداشته باشد، انسانی که از اولان سرپرستی کرده نتانم مالش از اون نباشد، آبرویش از اون در حقیقت مرده است، انسانی که روش نکنه اون مرده است. بنا الله با کسایی که جهاد نمیدونه باشه میگه بمی خدا زنده میگی زنده میگی هر فرمانی که بازار و از خاطر بکنه رو به سعی سعی سعی مختلف در حقیقت مرده است. بنا جهاد است که انسان در زندگی میبخشد و حریت دارد میده، آزادی دارد میده، بگید که من هم هستم من حیث یک انسان باید زندگی بکنم. انسانی که جهاد نمیکنه غلام میشود، بردن میشود، نوکر میشود. و بچونی انسان الله نه که مرده ای، یا اینکه هر کسی که جهاد نمی کنن الله رحمه که بمیره. ثم احیاهم باز واسطه دعای پیغمبرشان زنده شدن. ثم احیاهم پیغمبرشان در حقشان دعا کرد، الله جل جلاله واسطه دعای پیغمبرشان اینها را بار دوم زندگی بخشید و این موضوع دوری نیست. بعض علما بعض جاها کوشش می کنن که از معجزه پیغمبرها عقب بروند. این آیت رو هم دلیل یک نوامساری می دانند. الله جل جلاله آیاتی به اون مردمی که اتفاقی فیصله کردن که ما جهاد نمی کنیم، الله برشان گفت که بمیره. بنام یک نوع تمثیل است، حقیقت اینجا وجود ندارد. و حالا که قرآن کریم را وقتی که بخواهم این در وجه بسیار حقیقت هاییست که موجودات را برای ما شما تصویح میکنند، از حقیقت ایسوار را حسی را تصویح حقایت میکنند، چی بود او را ممکن کسی چواند؟ از علا ترقیل فعلا را بکر به اصحاب فیل دقیقه چود از اون ممکن شد؟ به نمی هم یکی از معجزات پیامبران خدا علیه السلام همین هم داده که بمیرن و برای پیامبرشان زنده شما الله میگم و بهش خدای چه مشکل نیست. ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس، بشک الله صاحب بخشایش است بر مردمان. یکی از بخشش که حکم جهاد داشت دارد، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی اکثر مردم شکر نمیکشند، بنابراین و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا کارزار بکنید، و قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه خدا، و علمو بدانید ان الله سمیع، بشن الله نیک شنوا علیم دانا هستند. آنانی که در راه خدا جنگیدند در جهاد مقدس افغانستان، برین از پیش پرسان بکنید که بهترین زندگی تان درمی 30 سال، 40 سال، 50 سالی که داری کدام وقت است؟ الله شاید از اون روزی که در سنگر خدا بود و در دفاع از شریعت خدا قرار داشت، ما فکر نمی‌کنیم که اوت لذت و اوت علاقه و اوت اطمینان را در ملی پیجورو و پیسه و دارایی که آری پیدا کنم داشته باشه. قرآن هرچی که بر ما شما عزت یک مسلمان در شهاد خدا است. الله جل جلاله ما شما را از اون مردم قرار نده که تفنگ دین را بدنیم بگذاره. از این خاطر در فقه اسلامی ذکر می کنم که زکات بر کی است؟ نگه از کسی که از سلایش هم پایسه زیاد شد. مسلمانی که تفنگ در خانه نداره او سرسط تجدید نظر بکنه که چی مشکلی دارد. تو باید داشته باشی و باید در راه خدا آمادگی سرسط بردن و باید بر خود تعهد بسپاری و این حکم دین است. کسی خطا می شود خوش می شود و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا برزنید و علمو بدانید ان الله سمیع، بشک الله نیک شنوا علیم داناست، بسینه هم الله داناست. من در دری اضرب الله قربا حسنا، جهاد بیمیتر نمی شود. از این خاطر الله متصل برمانه که در سنگر رفتا نمیده پیسه بودی، در باید خدا پیسه بودی و جهاد سنگر و جهاد تحریه بود. من در دری کیف هم که اضرب الله قرض بدهد به الله قربا حسن قربادن نیکو، قربادن نیکو فیضاعفه له اضعافا کثیرا، پس دو چند سال از خداوند آن مال را برای او اضعافا کثیرا به مراتب بیشتر و زیاد. یک روزی الله به چندین مال معامله بکنند و الله یقبض. الله چی میکند؟ الله است که تندستی میارد و یبسط گشاده میکند روزی را. الله یقبض و یبسط، الله در و قید میکنند و یبسط و خلاصش میکنند. تو انفاق در راه خدا بود که الله است خلاص بکنه. و الیه ترجعون، بسوی الله باز گردان میده نشان خانه بابا و الیه ترجعون، بسوی الله باز میگرده. ببینید که ابن حبان در صحیح خود از ابن مردوی و ابن ابی حسن اصدرد ابن عمد و ابن اصدرد آیه مبارکی مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة نازل شد، پیغمبر خدا علیه السلام بود که رب بسید امتی، همی تظاهر و فرادمه از امت ما زیاد بکنه، اجرش را زیاد ببر. الله یه ایت را نازل میکنه، من بلدی یقرض الله قرضا حسنا، آنانی که به الله قرض میدهد قرض نیکو، قرض نیکو به معنی که مطابق به دین میدهد. دزدی از بیت المال بکنید با بنام دین رو بکنید، الله این قرض حساب نمیکنه، از مال حلال در راه الله بده، این را قرض حسن میگه. فیضاعفه له، از دو چند سال از الله آن مال را برای او اضعافا کثیرا، چندین مراتب تضاعف درش میده، یکی بر ده، یکی بر افسد، یکی بر چندین هزار. والله یقبض، تو فکر نکنی که اگر ما در راه خدا انفاق بکنیم روزی ما کم میشه، نه، والله یقبض. الله قید میکنه برای انسان و یبسط، الله هم گشایش میبخشد، این در اختیار خدا هستن. از این خاطر به عقلت نمیتونی پیسه را پیدا بکنی، اگر پیسه پیدا کردن به واسطه عقل زحمت می بود، این گنجشکا که دست آقینه میاری به این بعد میگردن کلشان از گرسنگی باید بمیرن، و الله جلجه میدونی که اونها باور شده دنیا کل زیر برد میشود و خدا باز همونها را نگاه میکند. حیواناتی که بیرون میگردد اونها کسی نداره که اونها را مسئولیت نانش داشته باشه، الله باز رو میرساند. تو خلیفه خدا هستی، تو جانشین خدا هستی، الله تو را باز نمیدن. این فکر را نباید بکنی. یکی ابن ماجه در سنن خود از حضرت انس بن مالک روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که رأیت لیلة اثری بی علی باب الجنه مکتوبا. در روزی که ما را به معراج بردن در سر دروازه جنت نوشته بود از صدقه به عشر امثالها. صدقه یکی برده است ثوابش. کسی یک رکن را در راز خدا خرج بکنن مانگست که در برده در الله خرج کردن و قصد به سمن میت عشر قصد که به کسی میدی یکی بر اجده الله بر اخل حساب میدهد، یعنی جب پاداش قصد بیشتر تر است. فقلت لجبرئیل علیه السلام، ما به حق جبرئیل گفتم ما بالا قصد افضل من صدقه. چی گفت است که قصد ثوابش از صدقه دادن کرده بهتر تر است؟ قال رب حضرت جبرئیل لأن السائل يسأل عنده. چی بسا از اوقات مردم ها سائل یک چیزی را میخواد، در حالی که خودش یک چیزی دارد، یک چیزی دارد با وصف دو هم میخواد. وز مستفرز لا یقرد الا من حاجت. کسی که قرض میخواد جز از حاجتش با چیزی با مشکلاتی که با او را برود از روی حاجتش قرض میخواد. بنام تو که مشکل یک مسلمان حل میکنی، الله باید مشکل تو را حل میکند. من نفس عن مؤمن قربتا، کسی که از مسلمان یک مشکلش حل میده الله مشکل دنیا و آخرت را حل میکند. از این خاطر شما با قرض دادن خود عادت بکنید. اما تو که میتونی زیاد ثواب بگیری که یک مسلمان قرض داده و تو فورا داشته باشی، تو از زبان خود خلاص میکنی که میدونی که این مشکل دار باش تو نمی کنم با تو کمک بکنم، چقدر کمکت بکنم، الله بر شما اجر میده و این بهترین کاری است. یقینا که در قرض دادن ثواب است. بعد تو پیغمبر هم میگه مثل الغنی ظلم، مثل الغنی للفقیر ظلم، مثل الفقیر للغنی ظلم. هر دو طرف را میگیریم. پیسه قرض یک کسی را که والا فقیر باشه باز جز نگاه نست دیگه، از اون گوش کنه که علای برای غنی هم قرار است که پیسه فقیر را نگاه بکنن. یک فقیر 2000 تا یک پیسه دار قرض دار شد دیگه، مثلا 2000 تا دیگه چی است که من باش بکنم؟ نه زود برش خدارش بکنم، زود برش خدارش بکنم. و پیانبر خدا علیه این دلیگری می فرمه که این خیارکم احسنکم عباءا، بهترین شما کسی است که پیسه قرض زودتر می کنه. هر کسی که در فکر از این بوده باشه قرض کسی رو زود بده، الله زود پیسه را برش اختیار میده که قرض ادا بکنه. کسی که سستی میکنه یک روز دیگر روز دیگر روز دیگر، الله هم تو با میمانه سرش. بنام کوشش بکنه قرض رو در پلان هم بگیری که از کسی گرفتیم زود برشم باید از داره. وقتی که الله میفرمان من در لذی اقرض الله قرضا حسنا، کیس آن که به الله قرض بدهد؟ یک صحابی به نام ابو دحداح من دارد. یه آیه که نازل شد به پیامبر خدا گفت یا رسول الله، آیا خدا از ما قرض میگیره؟ پیامبر خدا گفت بله الله از شما قرض میگیره. و صحابی عرض کرد که یا رسول الله خیلی دست بتا برم بگیر. پیامبر خدا دست برش پیش کرد، دست خدا دست پیامبر خدا گذاشت و گفت که من به الله اما باغ خدا که 600 درخت خرما دادوست به الله قرض دادم، اون را به الله قرض دادم. پیامبر خدا برزوی که بح بح چی سودی بزرگی با الله یک بار که 600 درخت خرما او در او روان بود، خانه خودش در او جا بود، او را در راه الله میدهد. و پیامبر خدا میگه یا رسول الله هر جایی که تو میخوای انفاق شد. و کار خود دست دیگر. بعد پیامبر خدا علیه السلام کسی را روی میکنم روی شیخ میرود دندان دروازه دیگر با افتاد شد، یا اما دهدار او از کده و مادر دهدار. او گفت خیرت خوب است، گفت بیرون داره که با خدا به الله و قرض داده. خانمش میگه مبارکت باشه که به الله قرض داده. این زنهای امروز را نبود که در رای خدا بودی با نغال برد بکنم. میگه مبارکت بوده باشه که در رای الله تو قرض بشدازی. بعد این مبارک باز داشت میگه فرزنده خدا از دستش میگیره و همه تو مبارکت در رای خدا را نمکار میده. الله جل جلاله ما شما را به مسلمان ها خراب بده که در رای خدا زیاد نمکار بکنه. الله جل جلاله قدر بسیار کوچک خود را با واسطه انفاق فی سبیل الله و خود آزاد بگردانه. پروردگار مشکلات دنیا آخرت ما شما را حل بکنه. پیامبر افتار و حضرت فاطمه زهرا میفرمه که یا فاطمه لا توکی خیرک الله فعلیکی. فاطمه را خرجینه نداته که سرش خیر بگوری که الله با سرش خیر میکنه. این بسطی بسط الله علیکی و این قبضتی قبض الله علیکی. فاطمه اگر خلاص کردی الله سرش خلاص میکنه، اگر قید کردی الله سرش قید میکنه. بینم کوشش بکنه که نفاق سبیلار زیاد در زندگیتان داشته باشید. کسی زیاد بر زیاد انفاق بکنه، کسی کم بر کم انفاق بکنه، خواه مخواه عادت به انفاق میکنی. و یه قرآن دیگه بعد از دو آیت برای خدا برای ما شما بیان میکنه. قلم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا نمیگی بسون جماعی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی علیه السلام که 356 سال بعد داستان ذکر میشود؟ از قال نبی الله و منگانه گفتن برای پیغمبر خیش که محبوظ شده بود از توی ایشان ببسلن عملی کن انتخاب کن برای ما یک پادشاهی را نخاطی فی سبیل الله تا در رای قرآن مطال برزنیم. بنی اسرائیل در بیت المقدس زندگی داشتن، بعد از تنبلی و رفتنشان به طرف مادیت الله عز و جل به واسطه عمالقه یعنی مردم های فلسطین شکستشان داد. بعد از اونها اما تبرکاتی که در اختیار داشتن با واسطه از اون را در جنگ پیش میکردن، اون تبرکات هم از پیشان برای چی مردم فلسطین گرفت. سخت اینها را زد بزن، در مشکلات سخت زندگی میکردن و واقعا هم اما چاکری نوکری قبلا داشت نست به اون گرویدن، تکت تکه و پارچه پارتا شدن. فهمیدن که ما حکم خدا را نافذ نمی کنیم و در رای خدا بر ضد شرک نمی رزنیم. از این خدا ما را خدا که کردن مسلمانی که بر ضد شرک نجنگرد الله در ذلیل می کند. بنی اسرائیل از این خدا ذلیل شده ولی ما سرسخه شده تمام روز شرکیات را به مردم خود تلقیح می کنیم. هر تلویزیون که خلاص میکنی با برنامه که کجا هست، هر تلویزیون خلاص میکنی را گاو گوسفند بزن. این چیز که نشد قرار خدا در ترجمان های ما کافر می شود. او می گه که با بودش صدا می کنند باز این ترجمه می کنند و خدا صفحه هایی ولی تو مسلمان می مانی کسی که بود خدا بودی هم بود ترجمان هم کافر می شود. این ترجمان ها کلشون از سر کلمه بکنند خب رفتن این کلشون این بیدین شدن دیگه الله جل جلو اینا را ببخشد. بعد از اون با ضربهش هم در ما میست که تو فرزند ما بازیات میگیره بازو هم با بود خدا میگیره. یکی از مسئلین قصه کرد که میگه مریض بودم باز دخترک محمد برم گفت که چیش در ما درستون مریض هستم. این دخترک که بچه بیرون رفتن برگرخ سوال شده همه کنه کنه که این مادر ما را جور بودون نزیده یاد گرفتون حساب باید با خدا بکنید که جای دیگه است. الله جل جلاله از این مشکلات ما شما را بیرون بکشه و پروردگار آنانه که در رابطه به این موضوع بی تفاوت است الله ذلیل شده. این موضوع بی عادی نیست، این موضوع چیزی نیست ما برش عادی ترفیر بکنیم. مسلمان هستیم شرک به دخانه ما تازیل می شود، شرک به ما تعلیم داده می شود. بنی اسرائیل فهمیدن که بی‌تفاوتی ما در کبار شرک مصیبت است، باید که تجدید حیات رفتن پیش پیامبرشان. قال نبی الله گفتن انگامی که گفتن برای پیامبر که مبعوث شده بود برایشان اصلا عملی کن انتخاب کن برای ما یک امیری را یک پادشاهی را مقاتل فی سبیل الله در زیر فرمان از او در راه خدا بجنگید. حضرت شمعون یا سموئیل علیه السلام نام بزن بود قال گفت پیامبر هل عصیتم این کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. آیا قریب هستید از اینکه واجب کرده شود بر شما القتال و مبارزه و جهاد در راه خدا الا تقاتلوا این که جنگ باز نکنید؟ قریب است که سر شما الله حکم جنگ را بدهد. بعد از این باز حکم جنگ کماند و شما در راه خدا نجنگید، بعد از این باز عذاب سرتان نازل می شود. قالو گفتن ما را نمارو چیست ما را الا نقاتل فی سبیل الله نمی جنگیم در راه خدا و خد اخرجنا من دیارنا و حقیقت ما خاص خانه خود بیرون کرده شدیم سرزمین ما را عمالقه گرفتن. فلما کتب علیهم القتال هرگاه که سرشان فرض کرده شد جنگ در راه خدا تولو دور کردانی در الا قریب من هم مگر اندک ازشان اندک ازشان با پاورجا موندن. والله علیم و ظالمین، الله و ستمگارا آگاه است. هل عصیتون؟ قال هل عصیتون استفان تقریب و عصا از افعال مقاربه است، یعنی که رفع میدهد اسم را و نصف میدهد خبر را. قال هل عصیتون، آیا قریب هستید؟ قریب است ما که قواره شما را بین خوش شما قریب هستید. انکوتی به علیکم القتال الا تقاتلو، از اینکه سر شما فرض کرده شود جهاد در راه خدا باج نشنگید. جواب بودن نه، چرا نمیشنگید؟ فقد اخرجنا من دیارینا، از خانه های خود ما کشیده شدیم، با ابنائینا و جدا کرده شده از ما فرزندان ما، فرزندان ما از ما جدا شده. فلم ما کتب علیهم القتال، انگامی که فرض گردانده شد برشان جنگ، تولوا دو گردانیدن الا قلیلا منهم مگر اندک از ایشان. والله علیم بالظالمین، الله داناست با ستمگار. ستمگار را الله خوب میشناسد. بنام یک ستمگار کی است؟ کسی که در فکر گسترش دینش نباشد، او هم ستمگار است. چرا؟ این را خوشم شده میکرد، این دوام دارد. بنده شد ما دو خواهیم نه خواهیم، یعنی دنیا دو چیز دارد. امریکا با سردمداریش میخواهیم که حکومت زمین او بگیره و او به حیث امیر کل بوده باشه برای دنیا، و ما میخواهیم که نیم ما باشه. این دو گفت هست. بنان آنانی که در این سهم نمیگیرد در حقیقت ساحه را بر خود قید میکنند، و ما مسلمان هستیم هیچگاه نمیگذاریم این مدام تازو بگیره، و میخواهیم که در امریکا را میگن تو مطابق با قوانین ما زندگی بکن، مطابق با قوانین خدا زندگی بود. این گفت هست دیگر. پس جنگ دوام داره، حق و باطل همیشه وجود دارد و هیچگاه هم این جنگ متوقف نخواهد شد. بلان کسی نمیتونه ایره با پلورالیزم دینی و کثرت‌گرایی دینی را ختم باشد. و قال لکن نبی و هم گفت برشان پیغمبرشان این الله قد بعث لکن طالوت ملکن، هر آن الله انتخاب کرد برای شما حضرت طالوت را ملکن به حیث قماندان جنگ، به حیث امیرتان الله را ترین کرد. یک بار گفتن پالو گفتن اما یک اون ملک المول، چگونه او را حکومت بوده باشد بر ما؟ انا له الملک و علینا، او چطور به ما حکومت بکنه خواهد و رهبر ما باشد؟ زیرا او از اولادی بنیامین بود و در ملوک همیشه از خانواده یهوزا و پیغمبران غالبا در خانواده داوید بن یعقوب علیه السلام می آمدن. به این اساس بودن که ای خو نه پرچایی قبلا دیده و نه هم پیغمبران در خانواده از نبود شده، چطور را به حیث رهبر قبول بکنه؟ و نحن احق به ملک من هو، ما سزاوارتر به پرچایی از وی، ما سزاوارتر هستیم. ولم یکتا سعتم این المار، داده نشده از او را فراخی از مال، همیشه نداره. نونید زرخورت دنیا را چه فکر میکنند؟ سعی از مال ندارد، بنان پاچا شدن نمیتونه. ولی اما میگه بسته هر کسی که میخواه این کلان شد باید پیسه دار باشد، دین ها با کسی در نظر نمیدیره. قال گفت این پیامبر ان الله اصطفا، و الله او را برمان بند بزیده بعد بخت مردان شما برمان گفتین که برمان انتخاب بکن، یعنی معنی که از طرف خدا انتخاب بکنیم. الله اصطفا و علیکم، الله او را بند بزیده بر بالای شما، و زاده بو بسطن فی العلم و الجسم، حیلت بزینش را هم ذکر می کند، زاده بو داده او را بسطن و سعد فی العلم در علم و الجسم در جسم، الله در علم و در جسم با او سعد دارد. بنار اصحاب آدم او دارد، حیکل قوی او دارد، و از دین او خوب آگاهی دارد. بنار شما را خوب تر صاحب کردن می کند. قماندان امیرتان کی بوده باشد؟ کسی که دین را تمارد، کسی نه که رحمت و نسالی را مبتنه تمارد، دیندار باید بوده باشد رهبرتان، و قائد باید بوده باشد رهبرتان، دین را باید بفهمد. از این خاطر امیرتان کسی نبوده که هیچ با دین علاقه نداشته باشد، هر کسی بوده با سعی باشد بفتن دارد، نه دین باید درست درست و دین باید سعی بفتن دارد، نه به دین دین. والله یکی ملکه و من یشا، الله میدهد بادشایی و کسی را که بخواهد، الله به هر کسی که بخواهد بادشایی را میدهد. بینه علمم الله برای کسی میده، جسمم الله برای کسی میده، انتخابم الله میکنه. والله واسن، الله جواد است، علیم و دانا است، الله ذو سعت، الله صاحب گوشه را گیرد، دوشاریه علم و جسم و فطر خودش خلا میگه هست. و قال لهم نبیهم رب برشان پیغمبرشان این آیت ملکی. ببینید اول خویی را توضیح کرده خدا بر شما برگزید به خاطر اینی دو کار، علم دارد و صحت خوبی دارد، جسم خوبی دارد. بعد نشانی و مرسلاتی هم برش بیان میکنن و قال لهم گفت برایشان نبیهم پیغمبرشان این نهایت ملکی مسلم نشانی بادشاهی و امارت او آن است ان یکیكم الطابوت که بیاید به شما صندوق که فیه سکینتون در آن آرامی دل شماست نغمدکم از طرف پروردگارتان و بقیتون مما ترک آل موسی و بقیه است و بقیه چیزهایی که گذشته است از آل حضرت موسی علیه السلام و آل حضرت هارون علیه السلام تحمیله ملائکه برمیدارد آن صندوق را از ملائکه ملائکه ایتی اکمون تابوت نشانی صحت پادشاهی حضرت هارون ایست که ایتی اکمون تابوت بیاید به شما من صندوق که فیه سکینتون در آن آرامی دل است مرابه کنم از طرف پروردگار شما فیه در آن در آمده به آن چی هستن؟ فیه اتیانی سکینتون در آمده به صندوق پس در این را شما در این آرامی دلتان هستن یا این که در آن صندوق سکینه هستن صندوق بود که در اونجا کتاب معظم خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام نازل شد در او بود بنابراین اون کتاب که پس به شما به علم شما پیدا میکنه علم که پیدا کنید باز مواجهه خوبتر را با شما پیدا میکنه از این خاطر یکی اکم تابوت فی سکینه در او علم است علم است که به اساس علم شما آگاهی پیدا میکنه در مقابل دشمنتان میرانه یک تنور بعد را نامه که نه در او جا قطعهای از الواح بود عصای حضرت موسی بود نعلین حضرت موسی بود لنگی حضرت موسی و هارون بود در دستکش‌های از پیامبران خدا بود تبرکات در کجا بود و این تبرکات هم که اینا پیش میکردن الله جل جلاله فخر نصرت نصیب جان میکرد این هم اعمال خاص بهشان گرفته بود وقتی که حضرت طالوت رهبر میشود بادشاه میشود امی سکینه سبب بدبختی، سبب دشمنی، سبب نخبت برای امارقه شد امارقه گفتن که اگر امی صندوقی که از خود بکشیم ما آرام میشه بنابراین یه پس داره یه چیزی حیوان بسته کرد صندوقا و حیوان همو تیلان کرد الله جل جلوی ملائکه به واسطه ملائکه رهنمایش کرد آه بستن پس در بنی اسرائیل صندوق را سپرد بنابراین تعبیر دومیست که در اینجا تبرکات از پیامبران خدا بود معنای گرچه می شود قرد و تبرکات از پیامبران خدا شد در اون صحت است در این ماشما و تبرک چیزی باور داره در خود آن چیزی مؤثر الله هست متبرک چی هست؟ الله هست خداوند متعال یک چیز چی میکنه؟ برکت میکنه بنان الله در این میجزا برکت مانده بود که مایه سنگینی و وقار عظمتی از مردم قرار گرفت تبرکات پیامبر خدا علیه السلام هستن که دورت گرفته و حدیث بسیار زیاد داشته از آد وضوی پیامبر خدا علیه السلام صحابه تبرک گرفتن از موی پیامبر خدا علیه السلام تبرک گرفتن از خون پیامبر خدا صلی الله علیه السلام تبرک گرفتن و این چیز در حدیث ثابت است هرچی از پیغمبر هست هرچی از صلح ها هستن تبرک اجتماع جمع میکنی بخاطر اینکه سر از این مرض ها را دور بکنه این مرض ها را دور بکنه به این شکل نیست بنام تبرک در حقیقت وسیله باشان و عظمت وقار شخصیت یک ولی خدا دوست خدا و عالم خدا پی ببره این وسیله جلب رزق و دفع شر از ما نمیشود این موضوع است اگر وسیله فی سکینتون به معنی علم میگیریم پس موضوع دیگر هم میشود که صندوق که در اینجا پیام خدا بود در اینجا کتاب خدا بود شریعت خدا بود و فهم از اون شما را سکینه الله داد و بقیتون به معطر که آل موسی و آنچه که باقی مانده از تبرکات گذشته ای که از آل موسی آل هارون مانده بود تحمیل و ملائکه بر می داشتند اون را ملائکه این نبی داری که لقایه مسلم در این موضوع دلائلی از لفن برای شما این کنتون مؤمن اگر ایمان داشته باشه اگر ایمان داشته باشه ایمان را ببردی باشه